Zinda Imroz, poem A1, first part 1, 2 and 5. Zinda Imroz means alive today. Murda Maazi Zinda Imroz Na Dida Farda. Dead past, Zinda Imroz alive today, Na Dida Farda, unknown future. Isi Lamha Mein Ek Lamha Jiya Karte Hain. I live in this moment for one moment. But jo tarasha tha, wo khuda ho gaya tha. The statue which I sculpted became God, though it was my creation. Sar bhi dhunte hain aur sar ko nawa karte hain. I scratch my head, wondering, and also still I bow my head to the statue which is my creation. Bada ka maza aya, gham ka bhi maza aya. Bada ka maza, I enjoyed my wine as well as my worries. Gham ka bhi maza paya. Main bhi peete hain, aansu bhi piya karte hain. I drink the wine as well as my tears. Here it goes. Murda maazi, zinda imroz na dida farda. Murda maazi, zinda imroz na dida farda. Isi lamha mein ek lamha jiya kar de hain. Isi lamha mein ek lamha jiya kar de hain. But jo tarasha tha, but jo tarasha tha, but jo tarasha tha, wo khuda ho baitha. Sar bhi dhunte hain, sar bhi dhunte hain, aur sar ko nawa kar de hain. Sar bhi dhunte hain, aur sar ko nawa kar de hain. Isi lamha mein bada ka maza aaya, bada ka maza aaya, bada ka maza aaya, gham ka bhi maza paaya. Main bhi peete hain, main bhi peete hain, aansu bhi piya kar de hain. Main bhi peete hain, aansu bhi piya kar de hain. Isi lamha mein. Second part. Zindagi o maut ki tafreeq ho gayi ghaib. The difference between living and dying has disappeared. Jis pal marte hain, us dam hi jiya karte hain. The moment I live, it's the same moment I die. Fursat mili fikron se aur musibat le li. I got rid of all my worries, financial and other. But I got into some other trouble. Poochte hain log, sahib kya kiya karte hain? Everybody is wondering, what do I do? To uska jawab ye hai, انتشار علم کا ایک خبط سا ہے دل میں. I have a crazy passion to spread knowledge, literacy and other things which I try to do with Rotary. انام اس نام کا کچھ کام کیا کرتے ہیں. انام is my تخلص, the نام diploma. Under this heading, I do some kind of work. That's about all. Here it goes. زندگی و موت کی تفریق ہو گئی غائب. زندنی موت کی تفریق ہو گئی غائب، جس پل مرتے ہیں جس دم مرتے ہیں اس دم ہی جیا کرتے ہیں، جس دم مرتے ہیں اس دم ہی جیا کرتے ہیں، اس لمحہ میں فرصت ملی فکروں سے، فرصت ملی فکروں سے، فرصت ملی فکروں سے اور مصیبت لے لی، پوچھتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں لوگ صاحب کیا کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ انتشار علم کا، انتشار علم کا، انتشار علم کا ایک خط سا ہے دل میں، نام اس نام کا، نام اس نام کا کچھ کام کیا کرتے ہیں، اسی لمحہ میں مردہ ماضی زندہ امروز ندیدہ فردا، مردہ ماضی زندہ امروز ندیدہ فردا، اسی لمحہ میں ایک لمحہ جیا کرتے ہیں، سب دنتے ہیں اور سب نوا کرتے ہیں، نبی پیتے ہیں آنسو بھی پیا کرتے ہیں، جس دم مرتے ہیں اس دم ہی جیا کرتے ہیں، مردہ ماضی زندہ امروز، زندہ امروز، زندہ امروز. Imru